Перад намі партрэт Скарыны, змешчаны ў 1517 годзе ў кнізе «Ісус Сірахаў». Угледзімся ў яго больш уважліва, паспрабуем пранікнуць у свет сімвалаў, бо ў іх сярэднявечныя мастакі зашыфроўвалі ўсе чалавечыя якасці, здольнасці і памкненні, і часам сімвалы казалі пра асобу болей за аблічча. Мы бачым першадрукара ў кабінеце сярод кніг і навуковых прыладаў. Пакой аздоблены гірляндамі з дубовага лісця, што ўвасабляюць сілу духу і рашучасць намераў, а яшчэ нагадваюць гаспадару прародныя мясціны з іх старажытнымі святымі дубровамі. Цішыню і глубокі роздум вучонага ахоўваюць скульптурныя львы. Цары звяроў латкаваліся ў яго за плячыма на падстаўках кансолях. Каля ног кожнага тры шары, што сімвалізуюць тры хрысціянскія цноты – веру, надзею, любоў. У лапах львы трымаюць шчыты з загадкавымі знакамі, якія даследчыкі тлумачаць па-рознаму. Адны, напрыклад, бачаць у іх схематычныя выявы медычных шаляў і друкарскага варштату, сведчанні галоўных жыццёвых заняткаў Скарыны. Асабіста мне найбольш верагодным здаецца арыгінальнае тлумачэнне скульптара Алеся Шатэрніка. Левы знак ён расшыфроўвае як слова «Бог». І сапраўды, калі мы паглядзім на палову гэтага сімвала, дык лёгка знойдзем літару «Б», якая змяшчае ў сабе «О» і «Г». Поўны знак атрымліваецца ў выніку люстранога адбітку. Правы знак – выява кароны, сімвала дзяржаўнай улады. Такім чынам, на партрэце дэвіз выдатнага палачаніна – служыць Богу і дзяржаве. Ніжэй шчыта з каронаю, нагадваючы пра хуткаплыннасць часу, стаіць вадзяны гадзіннік, кліпсідра. Леваруч Скарыны пад кнігамі вісіць астралябія, неабходная ў занятках астраноміі і астралогіі. Пад ёю на лаве мяккія падушкі для хвілінаў адпачынку. Яшчэ ніжэй свечнік з люстэркам, што скіроўвае святло ў патрэбны бок. Пагаслая свечка – алегорыя марнасці зямнога жыцця, але справу з ёю вядзе пчала, увасабленне таленту, ахвярнасці і працавітасці, дзякуючы якім чалавечае жыццё доўжыцца ў памяці нашчадкаў. Пчолы лічыліся боскімі стварэннямі, што выкормлівалі нектарам таленавітых людзей. Перавёўшы позірк у процілеглы ніжні куток партрэта, убачым кошыкі падзёлкі, што былі неабходныя ў медычнай практыцы. Сам Скарына ў доктарскіх мантыі і берэце сядзіць пры невялікім рабочым століку. У руках у вучонага пяро, перад ім ёмісты сшытак, разгорнуты фаліант на пюпітры. Скарына перакладае біблію. Яго позірк скіраваны ўдалеч, у ім задуменнасць і засяроджанасць. На твары ляжыць адбітак глыбокай мудрасці і стомы чалавека, што дзень пры дні займаецца цяжкай разумовай працаю. Столік, за якім піша першы друкар, засланы сурветаю з вытканым або вышытым гербавым шчытом, на якім сонца і месяц у стане зацьмення. Тады Скарына яшчэ не меў шляхецтва, таму называць яго сімвал гербам будзе не зусім правільна. Гэты сонечна-месяцавы знак на партрэце мае шматслойны сэнс. У ім сутыкненне дня і ночы, пераход ад ранейшых рэлігій да хрысціянства, ад сярэднявечча да рэнесансу. У ім зліццё мужчынскай апладняльнай сілы сонца з улоннем самога сусвету, у выніку чаго пасля зацьмення прадаўжаецца жыццё, а ў спрыяльных умовах можа нарадзіцца і дасканалая матэрыя – філасофскі камень. З мноства гэтых значэнняў часам выбіраюць нейкае адно, але Францісак Скарына відавочна глядзеў на сэнс свайго герба вельмі шырока. Знак першадрукара сімвалізуе перамогу святла над цемрою, ведаў над неўцтвам, жыцця над смерцю. Скарынава жыццё будзе напоўненае падарожжамі па Еўропе, узлётамі да вышыню славы і горкімі расчараваннямі. У ім адаб'ецца ўся тая вірлівая, авантурная і ўзнёслая эпоха. Ён заснуе ў сталіцы Вялікага княства друкарню і выдасць там малую падарожную кнігу і апостала. Першыя друкаваныя кнігі на абшары сваёй дзяржавы. Ён будзе сустракацца з Лютарам і дыскутаваць у Вільні з сусветна вядомым медыкам і алхімікам Парацельсам, чалавекам, які, калі верыць паданню, мог спаліць ружу і магічным словам аднавіць яе з попелу. Будзе сакратаром і прыдворным лекарам у віленскага біскупа Яна, будзе запрошаны на службу да апошняга гросмайстра тэўтонскага ордэну герцага Альбрэхта Брандэнбургскага, які надасць яму шляхецтва. Будзе браць удзел у складанні статуту Вялікага княства Літоўскага 1529 году. Ён возьме шлюб судавою аднаго з сябровы фундатараў Маргарыты Адвернік і праз 4 гады пахавае яе, застаўшыся з малым сынам. Імкнучыся пашырыць святло навукі сярод усходніх суседзяў, ён прывязе вялікую партыю сваіх выданняў у Маскву, прапануе тамтэйшым свецкім і духоўным уладарам наладзіць кнігадрукавання і замест удзячнасці ўбачыць, як на загад маскоўскага князя з яго кніг раскладуць вялізнае вогнішча. За братавы даўгі крэдыторы пасадзяць Скарыну ў турму, адкуль яго вызваліць сам кароль і вялікі князь Жыгімонт Стары. На знак прызнання заслугаў вучонага палачаніна перад айчынаю манарх дасць яму адмысловы прывілей. Нехай ніхто, апрача нас саміх або спадкаемцаў нашых, не мае права прыцягваць яго да суда і судзіць, якой бы ні была важнай ці незначнай прычына яго выкліку ў суд. Нехай ніхто не адважыцца затрымліваць альбо арыштоўваць яго самога ці ягоную маёмасць пад страхам цяжкага пакарання. Дайце названаму доктару Францішку, якога мы прынялі пад сваю апеку, магчымасць карыстацца і валодаць прыгаданымі вышэй правамі, льготамі і прывілеямі. Забараняю наогул умешвацца ў яго справы, учыняць яму які-небудзь гвалт, змушаць да выканання нейкіх павіннасцяў ці гарадскіх службаў нароўні з іншымі жыхарамі таго гораду, які ён сам абярэ для жыцця. Такім горадам неўзабаве пасля вяртання Францішка Скарыны з вязніцы на волю стане Прага. Тут ён скончыць свой зямны шлях знаным лекарам, тут будзе пахаваны. Тут, у 1996 годзе, у самым цэнтры старой Прагі, непадалёк ад каралеўскага замка на Градчанах, яму будзе адчынены помнік. Трэці ў свеце пасля помнікаў у Полоцку і Лідзе. Чацвертым стане манумент у Калінінградзе Кенігсбергу, пятым, нарэшце, помнік у Менску.